ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Na lau kuwa tungeliwateremshia malaika na maiti wakazungumza nao na tukawakusanyia kila kitu mbele yao, bado wasingeliamini ila Mwenyezi Mungu atake, lakini wengi wao wamo jingani. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun. Na kadhalika tumemfanyia kila nabii maadui mashaitani wakiwatu na kijini, wakifundishana wao kwa wao maneno ya kupamba pamba kwa udanganyifu. Na angelipenda Mola wako mlezi wasingelifanya hayo, basi waache na wanaoyazua. Walitasgha ilayhi afidatul ladhina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Na ili nyoyo za wasioamini akhera zielekee hayo, nao wayaridhie na wayachume wanayachuma. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Ni mtafuti hakimu ghairi ya Mwenyezi Mungu, naye ndiye alikuteremshieni kitabu kilichoelezwa waziwazi, na hao tuliowapa kitabu wanajua ya kwamba kimeteremshwa na Mola wako mlezi kwa haki, basi usiwe katika wanaotia shaka. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Na yametimia maneno ya Mola mlezi wako kwa kweli na uadilifu, hapana wezaye kuyabadilisha maneno yake, na yeye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Na ukiwatii wengi katika hawa waliomo duniani watakupoteza na njia Mwenyezi Mungu, hawa hawafuati ila dhana tu, na hawakuwa ila ni wenye kusema uongo tu. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hakika Mola wako mlezi ndiye mjuzi kushinda wote kuwajua waliopotea njia yake, na ndiye mjuzi kushinda wote kuwajua waliohidika. Fakulu mimma dhukira smullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Basi kuleni katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu ikiwa mnaziamini aya zake. Wama lakum alla ta'kulu mimma dhukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma ittirtum ilayhi wa inna katheeran la yudilluna bi ahwa'ihim bighayri 'ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Na kwa nini msile katika waliosomewa jina la Mwenyezi Mungu naye amekwisha kubainishieni alivyokuharamishieni, isipokuwa vile mnavyolazimishwa? Na hakika wengi wanapoteza kwa matamanio yao bila ya kuwa na elimu.